pittoreschi. Hazırlayan ve sunan Jack Cohen. Evet, iyi akşamlar. Gitaresk programına hoş geldiniz. Dinleyici destek projesi içinde yer alan Gitaresk özel programı. Ben Deniz Mahir Ilgaz. Bugün burada aslında biraz ne yaptım, partiyi bastım mı demeli. Yok, destekte destek oldun abi. Peki, öyle de diyebiliriz. Sağ ol abi, çok naziksin. Halbuki ben işte bu şu 8 destek hattının 8'ini de dolu görmeyi yıllardır başaramadığım için her şeyi deniyorum. Yarın da saat 6'da falan herhalde sabahlık programına geleceğim. Öyle mi? Yok. Ama olabilir. Olan sabahlıkta iyi destek toplanabilir yani. Bence de olabilir. 6'da dinleyenler var Işık Atıyor'yu, ben biliyorum. Ya bir kere ben çok teşekkür ederim her şeyden önce, başlamadan önce Gitaresk programı. Niye? Ya çünkü şu Peter Green'in Supernatural'in iki yarısına, iki jingle'ın iki ortasına konuk olmak, daha doğrusu içinde yer almak herhalde bir 15 yıldır falan istiyordum. Dolayısıyla. Ay, hiç haberim olmadı, bu kadar beraber bir şeyler yaptık. Söylemedim bunu bana. Evet, artık huzurlu bir insan içinde olarak. Hoş geldin Gitaresk'e valla. Senden daha iyisini bulur Gitaresk. Çok teşekkür ederim. Peki niye buradayız Jack abi? Kim anlatır bunu? Valla bunu yani nefesim yetti, ben anlatacağım biraz ama herhalde sana bırakacağız bu işi. Sen başla, nefes yetmezse ben girerim. Tamam, destek almak için buradayız. Açık Radyo'nun 20 küsur senedir yaptığı yayını 15 senedir de sizlerin desteğiyle, yani dinleyicilerin desteğiyle yapıyoruz. Ve genel giderlerimizin büyük bir kısmını bu yılda bir yaptığımız 9 günlük, 99 saatlik destek karşılıyor. Bunun için teşekkürüz. Ve aynı çeşitliliği müzikte de olsa, konuda da olsa, sosyal konularda da olsa aynı çeşitliliği size verebilmek için bunu sürdürmek istiyoruz. Bunu sürdürmek için de desteğinize ihtiyacımız var gibi böyle bir özet yaptım. Bilmiyorum nasıl oldu. Bence gayet iyi oldu. Bundan iyiyse can sağlığı. Evet, biz daha önce çeşitli vesilelerle bir araya gelmiş bir ekibiz. Dünyanın cazı evet, olsun, başka şeyler olsun. Feryal var orada. Feryal, bırak yemek yemeyi. Çok yine belli oldu mu? Yine mi? Evet, Feryal ya. Stres anlarında yemeğe veriyor kendini. Hiç telefon çalmadığı için biraz gergin. Öyle oluyor ya, ben de bu sene dünyanın cazı bizde değil ya. Nasıl evet, gülüyorum, eğleniyorum, çaldıracaklar telefonu da parça girecekler, yapamıyorlar, daralıyorlar. Oh diyorum, nasılmış? Yine geldi onlar, başımıza. Onlar da mı yapamadılar? Yaptılar, yaptılar. Ama ter döktüler tabii, öyle ter dökmeden olmuyor. Olmuyor. Vallahi biz Mahir'le az mı ter döktük ya? Vallahi neydi ya, senelerdir. Aynen öyle. Ama Dünyanın Cazı ekibi bu sene gayet başarılı gidiyor. Şimdi sanıyorum bizi dinleyen herkes Dünyanın Cazı'na mı kaydı? Nedendir? Gitaristin veya dinleyicisi yok mu Jack abi? Sen daha iyi bilirsin. Ben iyi programdır, köklü programdır diye biliyorum. Dinleyicisi var veya yok, ben ayıp olur. Ve gitaristin zehir gibi iki ek programcısı var şimdi, paylaşıyoruz. İşin garibi bugün ikisi de yurt dışındalar veya biri şehir dışında, biri yurt dışında. Onun için senle bana kaldı ve Feryal'e kaldı bu iş bugün. Fakat tabii telefon çalmıyor galiba üstümüzde. Çünkü numara bile verdiğimiz yok. Bu kadar konuşuyoruz bir saattir. Doğru. 0212 343 41 41 numaralı Açık Radyo'ya destek hattını arayıp siz de bu güzel imece girişimin bir yıl daha varlığını sürdürebilmesi için kendi katkınızı yapabilirsiniz. Bunun karşılığında biz de teşekkür olarak çok güzel parçalar var burada önümüzde playlistte. İsimlerini önceden anons etmeyeceğiz. Bunları çalacağız ve hep beraber biraz ortalığı şenlendirmeyi hedefliyoruz. Şimdi bir telefon çalsa evet, mesela ne iyi olur. Değil mi? Evet. Ben var sandım birden ya, ama duyardım değil mi olsaydı? Tabii duyardım. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ben niye sesim böyle kötü geliyor benim meşhur davul iyi sesim Jack Cohen. Çünkü ben Bodrum'dan arıyorum ve maalesef nefes ciğer sorunlarım var. Hatta o yüzden de İstanbul'a gelip aktif olarak canlı destekte canlı olarak sizlerle konuşamıyorum. Onun için beni bu halimde desteksiz bırakmayın. Açık Radyo'yu da ben de moral için yıllardır bu işi yapmaya çalışıyoruz ve ben epeydir de mikrofon almıyorum canlı olarak hiç olmazsa. Bu telefonu çaldığın desteğinizi verin. Desteğin ne olduğunuzu anlatmak. Bu arada şimdi maalesef telefon var. Çaldı ve hatta biri var. Evet. Oo, inşallah. İnşallah. Mahir'cim desteğin ne olduğunu bir anlatmak lazım. Yani şey olarak. Nasıl yapacaklar? Hani moral tabii desteği değil. Bu 9 gün içinde mali destek beklediğimizi falan söylemek lazım. Tabii. Ya moral destek tabii Açık Radyo için her zaman önemli, özellikle şu şartlarda. Tabii. Bu 9 gün için mali destek. Fakat radyonun varlığını sürdürmesinin şartı olan bir sabit giderleri var. Bu böyle her medya kuruluşu için böyle. Aksi söz konusu değil. Açık Radyo diğerlerinden ayıran en önemli özellik, bu bir topluluk radyosu aslında. Yani topluluğunun desteğiyle, kendisinin dinleyicilerinin desteğiyle var olan bir radyo. Dolayısıyla hiçbir sermaye kurumuna bağlı değil ve o çok ciddi sabit giderleri karşılaması için de bir şekilde bir girdiye ihtiyacı oluyor. Her sene işte dinleyicisinden Açık Radyo destek istiyor. Bu destek de şöyle oluyor. Bir saatlik bir program veya yarım saatlik program blokları şeklinde Açık Radyo'nun programlarını bir nevi sponsor olabiliyorsunuz. Bir saatlik bir program için 250 lira, yarım saatlik bir program için 150 lira veya daha fazla programa destek olmayı istiyorsanız bunun katları şeklinde ilerliyor. Kredi kartıyla desteğinizi yaparsanız taksitlere bölünebiliyor. Yani böyle bir imkanınız varsa ve Açık Radyo sizin için bir şekilde önemliyse, hayatınıza dokunuyorsa bu desteği en kolay şekilde yapabilmeniz için her türlü koşul oluşturuldu ve yukarıda destek ekibimiz telefonlarınızı bekliyor diyebiliriz. Şimdi bir telefon daha sanıyorum benim içime doğuyor, çalmak üzere. Benim içime doğuyor, oradan ekrandan bir şeyler görüyorsun. Ekrandan bir şeyler görüyorum ama bütün sihirini büyüsünü aldın abi yani resmen. Gidiyorum ben ya. Çok teşekkür ederiz şimdi arayan ve destek olan dinleyicilerimize. Devamının gelmesini diliyoruz. Çünkü yukarıdan yeni indim. Geçen seneki sayılarında epey gerisindeymişiz. Gerisindeyiz. Evet. Neyse. Yakalarız. Evet. Bugün gerisindeymişiz. Bugüne kadar destek projesinde bu seneki hep geçtik sanıyorum ama bugün biraz gerideyiz. Ama bu program dahilinde gelen telefonlarla neden yakalamayalım? Kesinlikle öyle. Jack abi ne yapalım? Bir parça çalsak mı? Feryal sen ne diyorsun? Bence çalalım. Hem de böyle hareketlenelim, heyecanlanalım, motive olalım diye düşünüyorum dinleyiciyle birlikte, hep beraber. Bir parantez açabilir miyim arada? Estağfurullah. Bu parçalar funk seçtik. Funk'ın New Orleans'a doğduğu iddia edilir. Ne kadar doğrudur bilemeyeceğim ama funk'ın New Orleans'a ilk çıktığı zamanlarda bir seçki yaptık. O seçkiden de Feryal kendi gönlüne göre hangisini ne zaman çalacağımıza karar verecek. Evet, söz yine sende Feryal, pardon. Estağfurullah. O zaman şöyle hatlara bir bakıp da öyle gireyim parçaya dedim. Peki bir şey isteyebilir miyim ben senden? Kesin vardır listede. Böyle bu programda malum gitaresk programı, böyle bol vavalı bir funk olsun. Ama şimdi yok aklımda abi, değil. Şey. Yok mu? Şey. Peki o zaman. Prehistorik sayıları 60'lardan ki funkları çaldığım için, o her zaman çok çaldığım ve çok severek çaldığım funk gitar babası yok bunlarda maalesef. Ben de aslında öyle niyetlenmiştim de onları çok çaldığım diye farklı bir şey seçeyim dedim bu sefer. Peki. Pardon. Ben şöyle bir göz attım. Müthişlerdi ama çok yok, istiyorsan çok arayalım harika, soralım. Liste çok harika. Yok ben size bırakıyorum o zaman. Yok arayıp sormayın bence. Ağanın sözünün üstüne zaten söz olmaz Jack abi. Estağfurullah ya. Estağfi senin dediğin. Estağfi diyor bana. Evet 8 attığımızın 7'si boş. Telefonumuzu hep beraber anons edip sonra da parçamızı geçelim. Dinleyelim mi? Haydi o zaman. Olur. Açık Radyo'ya destek için siz de şimdi 0212 343 43, 41, 41, 41, 41. Olmadı. Konuşabiliyor muyum? E tabii ki. Aa ne güzel. Bu telefonda olunca bazı şeylerle kaçıyor tabii. İlk telefonu açıyorum. Cyril Never'ı dinledik. Gossip adlı yani dedikodu adlı parça. Bir dedikodu yapmak da aklıma geldi bunu dinlerken. Müsaade ederseniz o da. Bayılırız. Benim biz Mahir'le bir müddet beraber çalıştık. Bozuma taşınacağım için Açık Radyo koordinatörlüğünü ona devretmeye çalışıyordum. Çok takdir, çok beğeniyoruz her şeyiyle falan. Diyordum ama bu çocuk sözel programları çok güzel yürütür, halleder. Fakat müzikten anlıyor mu acaba diye şüphem vardı içimde. Meğerse benden de iyi anlıyormuş. O böyle muhabbetlerimize çıkan şeylerden anladım. Bu da böyle bir içsel dedikodu olsun destek kampanyamızda. Kaç telefon geldi sizce? Ben 3 tane en az telefon çaldığını gördüm müzik sırasında. Fena değil vallahi, fena değil yani. Evet. Dünyanın cazı tecrübelerimizden sonra bizim kendimizin çok fena değil. Teşekkür ediyoruz tabii. Fena değil. Tabii ki arayan herkese teşekkür ediyoruz. Evet. Bu arada çok fazla söylüyorum ama estağfurullah. Hani senden daha fazla müzikten anlayan kişi sayısı tarihte az, onu söyleyeyim. En azından popüler müzik tarihinde az. Onu kabul etmiyorum. Fakat şunu söyleyeyim ben de kendi adıma. Hani madem destek temalı biraz konuşuyoruz. İşte bu müzik işte veya sözel programlar, Açık Radyo biraz böyle hani her sese açık deniliyor ya. Bu aslında o kadar doğru bir laf ki, yani o kadar fazla hamasetten uzak ve samimiyetle düşülen bir not ki. Birçok insanla konuşurken işte nasıl gidiyor, işte fena değil, işte kendi baloncuğumuzun içinde yaşıyoruz falan gibisinden cevaplar duyuyorum. İşte Açık Radyo dinleyicisi bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama hepimizin o kişisel baloncuklarının çok çok önemli bir bölümünü ben Açık Radyo'nun oluşturduğunu düşünüyorum. Ve bazı şeyler vardır. Hani siz kendinizi ne kadar işte dünyadan izole edip kendi yönünüzü belirlemeye çalışsanız da bazı şeyler herkes için, yani kamu yararı için çalışır. O herkesin baloncuklarının içine nefes olurlar, üflerler. Faaliyet ve özgürlük alanlarımızı, baloncuklarımızı tırnak içinde büyütürler. Açık Radyo'da öyle bir yer. Bana bu monoloğu yapma fırsatı verdiği için özellikle Feryal'e teşekkür ediyorum. Lütfen. Evet. Evet, eli çünkü düğmenin üstündeydi. Yani az daha kesiyordu beni. Yalan yok. Evet, ama amacım benim de bu çok sevdiğim radyoya sizler gibi destek istemek ve varlığını sürdürmesini. Ama çok güzel anlattın. Ben de kesemedim, kıyamadım. Peynir yiyordun sen o sırada. Bence ondan. Elin yağlı konsola dokunmak istemedin Feryal bence. Bu şey, bu baloncuklar konusunda enteresan bir hissiyatım var benim. Bu 7 sene müddetle Açık Radyo'da işte program, eğer mevsimde program seçimi falan yapmayla görevliydik ya. Sen devraldın sonra bir müddet sonra onu. Bu dönemde hatırladığım bazı olaylar var. Mesela bir müzik programı önerisi geliyor. Dinliyorum. Hayata dayanamıyorum o müziğe. Yani bana nasıl ters geliyor ya, hiçbir şey anlamıyorum diyelim. Ters gelmek değil de. Fakat o müziği, yani aslında benim anlamadığım fakat çok derinlikleri olan o müzik türünü bizden başka hangi radyo çalar? Çalmaz ve çalıyorduk. Evet, hatırlıyorum. Hatta bana da öyle bir ders vermiştin. Ya bu program kim dinleyecek? Valla kim dinleyecek bilmiyorum ama başka yerde olamaz. Ancak olsa olsa Açık Radyo'da olur. O yüzden olması gerekir. Muhakkak da dinleyeni vardır. Mesela verdiğim aklıma gelen örnek programın adını vermeyeyim ama müzisyenler için müzik yapan bir programdı. Yani benim hiç olmazsa müzik anlayışımın üstünde bir programdı. Yani ben kimim o programı durduracak abi diye düşündüm yani o zamanlar. Neyse, bundan geçmiş günler. Destek istiyoruz. 212-343-41-41. Biz kimiz ki sizin desteklerinizi durduracağız? Doğru söyledin ama ben de tekrar etmiş olayım. 0212-343-41-41 numaralı telefonu arayıp siz de bu utangaç ama gayretli radyoya destek olabilirsiniz. O zaman ben de size haber vereyim. Hı. Zaten ben Gitar Eskin kemikleşmiş dinleyici kadrosundan hep emindim. 12 kişi. Hadi canım. Wow. Çok iyisiniz. Wow. Gerçekten. Çok teşekkürler ya. Valla sizlerden. Tüylerim ürperdi. Yani. Dedim bu saatte çok acaba dedim. Aha, 13. dur. O zaman? Bence sen bir parça daha bize çal Feryal. O sırada telefonlar cayır cayır çalsın. İstersen ama ses şeyi de, telefonu da sen oku. O zaman 0212 343 41 41. I got to say, if it's good to you, good for you, then that's the truth. You don't care what people might say, they're gonna talk about you anyway. Ain't that the truth, y'all? Am I talking to you right, sisters and brothers? Ha! I got something else I wanna tell you right here. Now listen to this one good. Sticks and stones may break your bones, but talk can't do you no harm. Ain't that the truth, y'all? Ha! Ain't it the truth? If it's good to you, good for you, ha. If it's good to you, good for you, ha. If it's your thing and you like doing your thing, then do your thing. I got to tell it to you just like it is. If it's your thing, you want a finger pop, doggone it. If you want to talk, blah, blah, blah, blah. And if it's your thing, you feel like you wanna sing, then doggone it, die, die, die, die, die, die, die, die, die. Ow! Do it! Ow! Yeah. Evet. Ne dinledik? Ne dinledik? Aa, ben hep farkıyla CEO'yu alamıyorum. Eddie Bo dinledik. Birkaç tane daha dinleyeceğiz beğendiysen Mahir. Ben bayılırım. İyi kaldıralım. Yani bir parçayı bir kere çalmak falan. Ben yıllarca bir parçayı hiçbir programda bir daha çalmamaya çalıştım. Ama niye öyle şeyler yaptım bilmiyorum. Manyaklık işte. Eddie Bo'dan If It's Good To You, It's Good For You adlı parçaydı. Neşeliydi hakikaten. Havalar da biraz olsun vardı değil mi? Seni tatmin etti mi? Vallahi ben burada bayağı bir kendi esneklik seviyem içinde dans etmeye çalıştım. İşte gözümüz önüne şey gelebilir. Ne bileyim. Bayağı bir sallanan kütük görüntüsü geliyorsa işte o benim. Çok komik olansın ya. Estağfurullah. Pardon. Helal, helal. Gülünce böyle oluyorum. Ya işte burada Mahir, affedersin anons şey yapacağım, bir ifşa edeceğim. Mahir'in bugün eşinin doğum günüymüş. Ben burada nefessizliklerle çarpışıyorum. Fakat ikimiz de buradayız. Hem rahatsızlığımızı yeniyoruz hem eşimizin nefretini kazanmak riskini alıyoruz. İşte buradayız. Niçin? Destek alalım sizden. Açık Radyo'nu sürdürmek için. Evet, yani Açık Radyo önemli. Herkes için önemli. Ve sanıyorum zaten gitarist dinleyicisi, Açık Radyo dinleyicisi bunun da son derece farkında. Telefonlar da çalıyor. Feral, benim bilgisayar kapandığı için şimdi göremiyorum. Kaç hat boş? 3 hat dolu. 3 hat dolu. Hep pozitif yani. Olumlu tarafından bakıyorum ben olaya. Çünkü hani birazdan hepsi dolu diyeceğim ya, ona hazırlanıyorum. Ya evet, onu da her katıldığım destek programında bugüne kadar dile getirdim herhalde. 5 yıl falan olmuştur. Veya 6 yıl. Ben şu 8 hattın 8'sini kendim stüdyoda olduğumda hiç dolu görmedim. Birkaç defa Eraslan'ın doldurduğunu gördüm. Vallahi. Eraslan'ın doldurduğunu bütün gün görüyorum ya, çok kıskanıyorum. Evet işte ya, onu. Sorma ya, sorma ya. Hepinizde var değil mi Eraslan kompleksi? Bende de var. Var yani, evet, var. Yayına giriyorsak var. 4 hat dolu. 4 hat dolu. Aman tanrım. Vallahi. O zaman. Burada az rastladık biz Mahir'cim. Bunu itiraf etmek istemiyorum ama bu da doğru. Ama şunu şöyle düşünmek istiyorum. Açık, yani bizim en azından yaptığımız segmentlerin, programların dinleyicisi böyle daha, nasıl diyeyim, rahat, işte sakin arıyor. Hatların aynı anda dolu olmasına gerek yok diye düşünüyor belki. zamana yayıyor. O da olur. O da kabulümüz. Yeter ki radyoya istediği. Ya müzik sırasında aramıyor bizim dinleyicimiz. Konuşma sırasında arıyor. Ona da, o da güzel. Evet, evet. Bence güzel. Bence güzel. Bence haklılar da müzik konuşmamızdan daha güzel bir şey. Genelde şey oluyor değil mi? Böyle parçayı çalıyoruz. Parça böyle bitmeye yüz tuttuğunda telefonlar çalmaya başlıyor. Kesinlikle öyle. Evet. Bence o da güzel. Şey demiştik. İşte radyonun neden peki? İşte geçtiğimiz senenin rakamlarından bahsediyoruz. Hep işte o rakamı geçemedik falan. Çünkü sabit rakamlar, sabit giderler de enflasyonla doğru orantılı olarak artıyor. Eğer geçtiğimiz senenin rakamlarını tutturamazsa radyo dinleyicisinden aldığı destek olarak bazı şeyleri kesmek, bazı şeylerden vazgeçmek durumunda kalıyor. Ve ama inanın, tabii öyle bir baktığında bu bir radyo, öyle bir lüksü de tabii ki yok. Yani aslında zaten hani yani öyle bir elektriği kesemeyeceğine göre, vericiyi kesemeyeceğine göre. Elektriği işte vericiyi kesemiyor ama ne yapıyor mesela? İşte hani aynı sayıda mesela program olmuyor veya başka şeyler oluyor. Feryale zam yapmıyor. Evet, o. Hadi o neyse, önemli değil. Feryal çok yüce gönüllü bir insan olduğu için öyle diyor ama. Aynen. Bunlar önemli tabii şeyler. Bunları da tabii yatsıyamayız. O yüzden radyonun her zaman bir önceki seneye göre en azından aynı seviyede destek alması önemli. İçinde yaşadığımız ülke için de ekstra önemli. Çünkü başka yerlerde bu gibi topluluk radyolarına çeşitli kanallardan destekler, işte devlet kanalıyla vesaire destekler sağlanıyor. Açık Radyo'nun böyle bir talebi de yok. Çünkü bağımsızlığından son derece memnun bir radyo. Ama işte hep beraber elimizi taşın altına koymamız da en azından yılın bu 9 günü için gerekiyor. Bu da vazgeçebileceğimiz bir şey değil. Keşke farklı türlü bir dünyada olsaydık. O 9 evet, günde müzik programlarını sadece ayırabilseydik. Pardon abi, ben çok konuştum gene. Yok. Biraz duygulandım yani, da ondan böyle biraz. Böyle popüler ama popüler derken böyle herkesin sevdiği Akistan değil. Daha böyle kitle radyosu halinde de olmadığımız için bir yerde bizim işimiz daha da zor. Bir abimiz de yok. Dediğin gibi senin çok önemli bir konu. Bağımsızız. Hiçbir karışığımız yok. Biz böyle yapacaksınız, böyle şunu ekmeğine yağ süreceksiniz diyenimiz yok. Bu önemli, fakat bu da bizi bir kitle radyosu ve para kazanabilen, yani çok reklam alabileceğim bir radyo haline de getirmiyor. Bizim onun için bu desteğe diğer radyolardan çok daha fazla ihtiyacımız var. Diyorum, sizin kızınızı davet. Peki. Ben o zaman şey yapayım. Bizim programın başlangıcından beri destek olanları okuyayım. Son geldi liste geldi. Geldi. Belki sayı değişik çıkabilir tabii bu arada. Hı hı. Çünkü hala işliyor arkadaşlar yukarıda. Evet. O olabilir. İster bir bir okuyalım. O da olabilir. Nasıl istiyorsan. Valla bana bir liste geldi. Onu okuyayım. Okumadan önce şeyi de söyleyeyim. 0212 343 41 41 numaralı destek hattını arayıp bizim deminden beri dil döktüğümüz sebeplerden dolayı sizde radyonuzun açık kalması için, açık radyonun açık kalması için desteğinizi yapabilirsiniz. Evet, şu saate kadar bizim programın başlangıcından beri destek olanların isimleri sırasıyla Demet Tığın, Semih Alşar, Deniz Erk Alşar, Tan Alşar, Özlem Tuna, Zeliha Doğan, Kuzey Deniz Ergin, Metin Sezgin, Seda Tekin, Gülçin Orgun ve Elif İşmen. Çok teşekkür ediyoruz. Gülçin'i her sene dayanamaz yapar. Evet, içinde diğer programda yapıyor herhalde. Tanıdık isimler de var, tanımadık isimler de var. Evet. Hoş. Telefon çaldı mı? Yok. Bir hat dolu. Bir hat dolu. Peki o zaman ne yapalım? Bir parça daha çalsak mı? Bence oldu bile çoktan. Biz artık bu sene galiba unuttuk 3 telefona bir parçayı. Yeterince parça çalmıyoruz. Hep bana her mi? Şey benim suçum değil mi Feryal? Hep bana bakıyorsun öyle. Peki yani, tamam. Ama her zaman öyle oldu. Hayır, zaman. Peki Feryal, çal o zaman, çal. Twister! ne güzel parçalar seçmişsiniz hakikaten. Jack Bey'in sayesinde o seçti. Ben içinden ayıklıyorum yani, bir şey yapmıyorum. Bu neydi peki? Beşinci parçaydı. İstersen sen anons et. Evet Jack abi. Hatta mısın acaba bilmiyorum. Edibo dedik. Check your bucket. Kovanızı kontrol edin. Delik var mı falan şeklinde sözleri vardı. Ben bayıldım parçayı dinlerken hakikaten. Senlik biliyorum, farkındayım. Evet tam benlik, böyle ton falan da harika. Parlak gitarlar. Şimdi biz Açık Radyo'nun dinleyici destek özel programında. Ben direkt unutmuştum ya, böyle müzik falan. Edibo. Müzik falan evet muhabbet. Ben evet. Sayı vereceğim. Ver bakalım. Bakalım Seda Hanım'a kaçta bırakacağız burayı, stüdyoyu? Ver şu bakalım. Anda 229 kişiyiz toplam. Bugün ulaştığımız sayı bu. Bizim programda kaç kişi? Ben sana parçaları eksik çaldık demiştim. 18 kişi. 18 kişi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada demin okuduğum liste tabii nihai liste değil. Arkadaşlar, peki yine formları... bir telefon numarası ver de duyalım sesini. 0212 343 41 41. Açık Radyo'yu arayıp açık kalabilmesi için desteğinizi yapabiliyorsunuz. Ve evet, telefon da geldi. Harika. Harika, çok sevindim. Peki geçtiğimiz sene bugün yani desteğin bugün üçüncü günü. Geçtiğimiz sene üçüncü günde ulaştığımız sayı epey yüksekmiş. 200, ben anmak istemiyorum. 290'mış. Biz an itibariyle 229 sayısındayız. Seda Hanım'a artık kaçta devredeceğiz bilmiyorum ama devrettiğimiz zaman ona da çok büyük bir yük vermek istemiyoruz. Evet. Onu söyleyelim. Dolayısıyla bizi Seda Hanım'a da mahcup etmeyin. Şimdi 0212 343 41 41'i arayın ve radyonuza desteği olun ki radyonuz olmaya devam etsin. Sustum ben. 0212 343 41 41 bugün bir tek cümle bu abi. Aynen öyle. Özne, yükleme hepsi orada. Peki ya deminki parça çok güzeldi. Onunla ilgili konuşmaya dönsek mi biraz? Evet, tamam konuşabiliriz. Telefon geldiğince sen sıkılmıyorsun. Hayır. Yok, sıkılmıyorum. Geriliyorum. Ya akılsın. Erasları yardıma çağırırsak bundan sonra böyle şeylerde ya. Ya olabilir tabii de hani... Ama ayıp olur ya. Çok yükleniyor çocuk zaten. Ya evet, geçen burada onu da anlatayım ya. Yani aslında madem telefon da çalmıyor anlatayım bu anekdotu da. Geçen pazar günü işte biz pazar kuşağı programcıları olarak yine destek özel yayınına giriyorduk akşam. Eraslan o saatte saat 9'a doğru yeni çıkıyordu stüdyodan. Ve böyle bir programda izlemiştim, televizyon programında. İşte Formula 1 yarışçıları işte arabadan çıktıkları zaman yarış sonunda işte bilmem kaç kilo vermiş olurlarmış su kaybından dolayı. Yemin ediyorum Eraslan aynı şekilde gözüküyordu. Böyle şıpır yorgunluktan ayakta zor durur halde. O yüzden zaman zaman kendisine de buradan takılıyoruz ama... çok takdir ediyoruz. Evet, çok saygı yani. Duyuyoruz aynı zamanda. Buradan çıkıp oyuna gidiyor. Prova'ya gitti. Evet, ya da işte sahneye. Prova'ya gitti. O da bayağı şey isteyen bir şey. Adrenalin, kuvvet, güç. Aynen öyle. Yani ama neden? Olsun, ne Açık Radyo. Şunu söyleyeyim, onunla bağlantılı. Evet, aynen öyle, Açık Radyo. Ben radyonun profesyonel çalışanı değilim epey uzun bir süredir. Ama bunu da yaptığım bir dönem. Ve burada çalışan arkadaşların çoğunu tanıyorum yakından. Ve her birinin ne kadar fedakar ve işine bağlı, işini seven insanlar olduğunu görme fırsatı buldum. Harikalar ya, bilmez miyim? Bana hala hayatımda, üstünden 6 sene geçti ben radyodan ayrılalı çalışan olarak, hala çoğu zaman örnektir bu arkadaşların çabası. Aynen, benim için de öyle. Hepsi çocuklarım ve gözlerim yaşarıldı o çabalarını, fedakarlıklarını görünce. O yüzden vallahi, Jack abi sen bir telefon bence bize şey yap, hatırlat, destek gelsin radyoya. 0212 343 41 bunu bile zor söylüyorum ya. Arayın, söyletmeyin bana. Evet. Galiba müzik, başka çare yok. Siz dans etmeye hazır mısınız? Biz onları tercih edeceğiz. yapacağız. Ona dans etmek denirse hazırım. O zaman bir telefon çalsın mı yoksa ben gireyim mi? Bence sen gir ya. Biz güveniriz dinleyicimize. Açık Radyo günlerinin gitaresk özel programındasınız ve son dinlediğimiz parça Alain Toussaint'den geldi. Tequila idi. Bu arada Alain Toussaint epey seviliyormuş. Benim sayabildiğim kadarıyla sadece bir kere telefonumuz çaldı. Parça çaldı. Kendi nereden çıkarttı diyor. Zordur tabii yani. Evet, biz en azından öyle yorumlamak istedik. Ama şimdi... Ama biz... neden? Dans ettik. Dinleyiciler de dans etti. Dans ettiğimiz bir saat. Dans etmediğimiz, edemediğim radyo benim değildir diyorsun yani. Kesinlikle ama kesinlikle öyle. Tamam. Katılıyorum ben de buna. Hiçbir şey bulamayacağım buna karşı. Ama iyi haber. Demin Alain Toussaint çalarken telefon pek çalmadı ama iyi haber. Şu anda biz konuşuyoruz. Ve her destek programının sonlarında olduğu gibi biraz artık boş konuşuyoruz panikle. İyi haber dedin ya. Yani bayağı radyonuzu komiksin. Arayıp destek olabilirsiniz. Çok komik adamsın diye. Yok canım. Yazılı daha komiyim ben. Sözel sözel değilim pek. Ne yapalım? Yazışarak mı program yapalım? Olur. Bana uyar. Şaka abi seninle onu da konuşuyorduk. Aslında çünkü ikimiz de öyle işler yapmamamıza rağmen ikimiz de son derece introvert içe dönük insanlarız. Aynen öyle ya. Nasıl? Bunu nereden anladın? Söyledin bana oradan. Ben seninkini bugün duyuyorum. Yok konuştuk bunu da. Nasıl yani? Ya evet. Bunu hep konuşuyoruz. Evet konuşuyoruz. Yani, evet doğrudur. Şey, niye bu işi yapıyoruz peki o zaman? Ya çünkü ya ben de içe dönüyüm. Biz ne yapıyoruz çünkü burada? Sen içe dönüksen artık bilmiyorum yani. Hani öyle bir şey. Sen içe dönük falan değilsin. Bir dakika, ben içe dönük değilsem ben Jack Bey'i de alır giderim. Yok ya, sen yok, radyonun sosyal yüzü. O da öyle, o da. Hayır, o da öyle işte. O bilir beni. Tamam, İçe dönükleriz biz. Göstermiyoruz gerektiği zaman. Bugün de çok gerekiyor göstermemek. Evet işte. Bugün açık radyoya destek olmak gerekiyor çünkü. Şimdi o zaman ben buradan nereye bağlayacağım? Bakın olacak mı? Olmazsa atarsınız beni. Şimdi radyo bence içe dönük insanların en ideal platformlarından bir tanesi. Çünkü bir mikrofona konuşuyorsunuz. Aynen. Ama aslında kendinize konuşuyor gibisiniz. Ta ki o stüdyodan çıkıncaya kadar ve sizi dinleyen bazı insanlar olduğunu öğreninceye kadar. Unuttum. Ama şöyle bir şey var. Ben hep Feryal'e konuştum şimdiye kadar. Evet, aynen öyle. Arkadaşlarla sohbet gibi. Radyonu ayırt edici özelliği belki o. Şunu söyleyecektim. Yani bizim gibi ve tahmin ediyorum sizlerin çoğu gibi insanlara böyle bir platform sağlayan Açık Radyo'nun varlığını devam ettirebilmesi için hemen şimdi siz de 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayarak radyonuza destek olabilirsiniz. Ne güzel söylüyor. Ben seni böyle dinliyorum. Ne güzel. Bence sen ama dinleyicilerimiz buna kapılmasınlar. Bu güzel anonsa. Hemen telefonlarına davransınlar. Sen dinleyicilerimizin radyo başında böyle transistörlü bir radyo, eski radyoya bakarak hülyalara daldığını mı düşünüyordun? Niye benim hülyalara dalsınlar canım? Bulaşık yıkarken bile nasıl dinliyorlar pür dikkat? Onu ben de yapıyorum, evet biliyorum. Bulaşık yıkarken, en fazla bulaşık yıkarken pür dikkat dinleniliyor hakikaten ya. İçe dönmek için de bulaşık yıkamak yani meditatif bir şey. Araba kullanırken de dinleniliyor. Ama araba dikkatli kullanırken sinir yapıyor yalnız bazen radyo bende. Söz ne yapıyor? Sinir yapıyor bende. Nasıl? Ben valla pek araba da kullanmıyorum artık. Bile kullandığım zaman da açık radyo dinleyemiyorum Bodrum'da tabii. O tatsız oluyor. Ben de pek araba kullanan biri değilim ama hani öyle bir şey fark ettim. Sözel programları dinlerken, özellikle araba kullanırken sinir katsayım artından mıdır nedir? Daha böyle bir acite, agresif olabiliyorum. Veya söylenilen şeyler bana daha daha fazla geriyor. Normalde. Daha olabilir. Ne söylendiğine de bağlı tabii. Bizim çok tabii dinleyicimiz yol kenarında görürsün arabasını çekmiş dinliyor bulursun. Tabii tabii, ben de şey biliyorum yani hani zamanda işe varıp da 20 dakika otoparkta oturduğumu biliyorum. O çok yapılmadık şey değil. Ama biz programın sonuna yaklaşıyoruz. Öyle mi? Ay. Ve destek telefonları biraz kurudu. Şimdi şu ana kadar tabii arayıp da destek olan herkese çok teşekkürler. Ama dediğimiz gibi geçen senenin sayılarından hala epey uzağız. Ve bu sayıları yakalamamız lazım. Radyonun bunu yakalaması gerekiyor. O yüzden lütfen siz de desteğinizi esirgemeyin. Eğer böyle bir imkanınız varsa veya radyonun onlar için önemli olduğunu bildiğiniz başka arkadaşlarınız destek şenliğinden habersiz varsa onları haberdar edebilirsiniz. Şimdi artık mobilizasyon zamanı, harekete geçme zamanı diyelim. Ne yapalım? Telefon numarası verelim. Verelim. Belki unutmuşlardır. 0212 343 41 41 Açık Radyo'nun destek hattı. Bazı dinleyicilerimiz webi tercih ediyor. Açıkradyo.com adresinden destek ol düğmesine tıklamayı tercih ediyorlar. O da bir seçenek. Ama biz şu anda telefon duymadığımız için biraz gerildik. O yüzden öyle. Telefon edebilecek ve bizler kadar içe dönük olmayan Açık Radyo dinleyicisi varsa destek olma zamandır diyelim. Feryal, ne yapalım? Bir şarkı çalalım mı ya? Jack abi. Çalalım. Jack abi görevini çalalım. Sen abi 30 parça koymuşsun bizim önümüzdeki playliste. Bu nasıl bir iyimserliktir onu sormak istiyorum peki ben. Ya bu Feryal'e bir dağıtık vermek için, seçme hakkı vermek için. Yoksa 10 parça da bol bol bize edecek bir şey, öyle anlaşılıyor ama ne yapalım yani. Parçalar kısa kısa Mahir'cim. Doğru, haklısın. Peki o zaman Feryal'cim. Tamam. We'll be right back. Betty Harris dinledik. Show it. Siz de show edin, gösterin desteğinizi. Bir telefon çaldı sanıyorum parça çalarken. Evet. Programı kapatmadan önce çok da bugün özellikle ihtiyacınız var desteğe. Programı kapatmadan teşekkür evet. ederim. Evet Mahir'cim. Vakfak amcanın yeğenleri var ya, hatırlar mısınız? Yani siz var mıydınız o zaman bilmiyorum. Vardık. Bir roman. Vakfak amcanın yeğenleri bir cümleye başlarlar. İkinci yeğen devam eder. Üçüncü yeğen cümleyi bitirir. Bizde de böyle. Ben başlıyorum, kesiliyorum. Sen alıyorsun sözü. Feren alıyor sözü. İyi oluyor. Uyumlu ama bir ekibiz biz artık. Ya birbiriyle epey uzun süredir birlikte oynayan bir takım bu. Neyse uzatmayayım, programın evet, sonuna geldik ve Seda Hanım'a da epey zorlu bir görev bırakıyoruz. Çünkü sanıyorum geçen yılı sayılarını yakalamak için 60'a yakın destek gelmesi gerekecek. Hazır o. Bence de umuyorum ama bizim program dahilinde hala arayıp destek olmak istiyorsanız artık son saniyeler, bunu söyleyelim. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Açık Radyo sizlerle var. Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. İstersen, belki isim söyleyebilirsiniz. İsim geldi mi? Gelmiş. Evet, iki isim daha okuyayım. Şiir Su Sezgin, Ada Arlıhan. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Ben de Bodrum'dan el sallıyorum sizlere. Teşekkür ediyorum. Pardon, bir isim daha geldi. Süleyman Ertem. Evet. Sağ olsun. Böylece sanıyorum bu özel destek, özel gitarist yayınının sonuna geldik. Benim tadım damağımda kaldı. Şimdi... O zaman madem öyle diyorsun, bir söz verin. Arada bir gitarist ki böyle yapalım. Nasıl? Destek sen gel, Jack Bey'i telefonla bağlayalım. Böyle canlı yayın gitarist ki. Ama gitarist müzikleri o zaman. Destek cayır cayır diyorsun. Arada bir gitarlı yapalım. Gitarlı. Sen seviyorsun yani gitar. Ben bayılırım tabii canım. Gitar yapan bir insansın tamam. Sonuçta yani. Vallahi arkadaşlar bana uyar. Çağırın geleyim. Bana da uyar. Benim 3 hafta dedim sıram geliyor. Haber veririm. Tamam. Kimse gelirsin böyle yaparız benim programların bir kısmını. Biz bunu telefonda bilahare istişare ederiz. Çünkü stüdyo artık işgal eder konuma geldik. Boşaltalım stüdyoyu. Tamam. Tamam. İyi akşamlar ve teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Gitaresk. Hazırlayan ve sunan Jack Cohen. Açık Radyo. Şimdi ve burada.